NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaan we zo meteen praten over het fenomeen gezinshuizen. Daarvan zijn er nu duizenden in Nederland, meer dan ooit, terwijl het aantal pleeggezinnen juist afneemt. Nu het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. Slachtoffers van het toeslagenschandaal zijn niet extra gedupeerd door de jeugdbescherming. Dat zou blijken uit onderzoek van het CBS in opdracht van de inspectie Justitie en Veiligheid. Het waren vooral andere omstandigheden waardoor deze gedupeerden te maken kregen met de kinderbescherming. Het ging volgens het CBS om gezinnen die relatief vaak al kwetsbaar waren, zoals eenoudergezinnen, mensen met een laag inkomen of dat de ouders niet in Nederland geboren zijn. Het toeslagenschandaal heeft daar dus geen extra rol in gespeeld. In Griekenland is een boot met migranten gezonken, zo'n 70 kilometer ten oosten van Athene. De kustwacht kon 9 mannen redden van een rots. Die vertelde dat er zo'n 70 mensen aan boord waren. Naar hen wordt dus nog gezocht, zegt correspondent Thijs Kettenis. De opvarenden komen volgens de Griekse staatsomroep vooral uit Afghanistan, Egypte en Iran. En de plek waar de boot zonk, ja, dat is een gebied waar vaak harde wind staat. Ook vanochtend was er een windkracht 8 en soms zelfs 9. En dat maakt het zoeken naar de drenkelingen natuurlijk een stuk moeilijker. Het schip was vanuit Turkije onderweg naar Griekenland. De drenkelingen worden gezocht met een helikopter en een patrouilleboot. In Denemarken worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De sociaal-democratische premier Frederiksen presenteert zichzelf als veilig anker in crisistijd. Maar het is de vraag of haar linkse blok een meerderheid gaat halen. Uit de Oekraïnse havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de tweede dag dat schepen vertrekken, ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. Delegaties van Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties hebben afspraken gemaakt over de graantransporten. Op een pluimveebedrijf in Ospel, vlakbij Weert, is vogelgriep vastgesteld. 94.000 hennen worden afgemaakt. Binnen 3 kilometer afstand liggen nog 26 andere pluimveebedrijven. Die worden extra in de gaten gehouden. Het kabinet haalt 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Syrië naar Nederland. De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven en worden na aankomst in Nederland aangehouden en berecht. Minister Jazelkus van Veiligheid en Justitie. Het moest ook van de rechter. Die heeft ook gezegd, anders is de kans heel groot dat we de strafzaak beëindigen. Nou, dan kunnen mensen straffeloos ermee vandoor gaan. En dat willen we niet. De kinderen van de IS-vrouwen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De zangers Mia Nicolai en Dion Cooper gaan voor Nederland naar het komend Eurovisie Songfestival in mei in Liverpool. Ze zijn gekozen door een speciale selectiecommissie, heeft de organiserende omroep Avro Tros bekendgemaakt. De 26-jarige Mia en Dion van 28 zijn 2 jaar geleden door oud-songfestivalwinnaar Duncan Lawrence en songwriter Jordan Garfield bij elkaar gebracht. Met z'n vieren schreven ze het nummer dat Nederlandse inzending wordt voor het songfestival van komend jaar. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is een graad of 17. Er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de kans op buien toe. Morgen opnieuw veel wind en dan is het een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer file door werkzaamheden aan de spitstrook. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar 6 kilometer file. En 31 Leeuwarden richting Drachten bij Rottenvallen 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Door het Duitse feestdag is het dug op weg naar de outletstoort op de N280 Mönchengladbach-Roermond. Tussen de Duitse grens en de A73 4 kilometer stilstaand verkeer. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Schuren. Zagen. Boren. Schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het de dag van de dode linkjes op internet. In Villa VDB gaan we zometeen praten over het fenomeen gezinshuizen. Daarvan zijn er nu 1000 in Nederland, dat zijn er meer dan ooit. En dat terwijl het aantal pleeggezinnen juist afneemt. Hoe zit dat? In Terug naar Toen gaan we terug naar 1993. Toen trad het verdrag van Maastricht in werking. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van schrijver Arjan van Velen. Hij onderging de stad Rotterdam en schreef daar een boek over. Maar eerst de supermarktketen Lidl. Of Lidl, of Lidl, zegt mijn buurvrouw altijd. Die supermarktketen stopt met het importeren van groente en fruit. Zo wil de winkel een eigen impact op het klimaat verminderen. En de vraag is dat nou een slimme marketingstunt of gaat Lidl hiermee echt het verschil maken? Paul Moers is marketingdeskundige. Goedemiddag, meneer Moers. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van die beslissing? Ja, ik vind het een hele goede stap om te stoppen met dat importeren van groenten en fruit met vliegtuigen. Dat kost natuurlijk zo onwaarschijnlijk veel energie. En dan kun je zeggen, ja, maakt dit nou het verschil? Kijk, we moeten eerlijk zijn. Het is 1% van het totaal in de supermarkt. Dus in die zin is het klein. Maar je moet bedenken dat we zijn met het milieu zo diep gezonken dat iedere stap er één is. En ik vind dit een hele goede stap van Lidl om dat op deze manier te gaan doen en toch te proberen op die manier hun bijdrage aan het milieu te gaan geven. Maar, want ze halen nog wel steeds hun groente en fruit uit het buitenland en laten ze dan nu per schip komen. Is dat dan schoner? Ja, dat is ook dat kost natuurlijk energie. Maar op een schip kun je gewoon veel meer laden. Dus per saldo, per product, is de energiegebruik is aanmerkelijk minder. Dus dit is gewoon heel veel beter om te doen. Bovendien kun je gaan denken van, ja, waarom moeten wij nou eigenlijk midden in de winter zo nodig sperzieboontjes uit Egypte of Marokko hebben? Dat is natuurlijk eigenlijk ook flauwekul. Je kunt ook zeggen, joh, koop de groenten van dat moment. Denk aan de boerenkool, de bloemkool, de spitskool, de rode kool. Dat is toch 10 keer zo goedkoop ook. Hè? Ja. Dus dat heeft zeker in deze tijd enorme voordelen. Maar is dat sowieso dan niet het punt? Als u diezelfde boontjes, want die kan je in de zomer ook hier in Nederland gewoon halen natuurlijk. Dat je gewoon alles hier uit de buurt haalt, ook als supermarktketen. Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dat zou ik ook eigenlijk willen adviseren. Maar ja, de consument vraagt nou eenmaal in februari, willen ze persieboontjes eten? Ja, en dan zit er eigenlijk weinig anders op dan dat toch te gaan leveren. Maar het belangrijke is dat je, nogmaals, dat je gewoon eens een keer meer aandacht aan die wintergroenten besteedt. Ja. En je ziet dat Lidl is natuurlijk echt wel bezig met dat milieu. Hè? Bijvoorbeeld alle 422 filialen zijn inmiddels gasvrij. 25% van hun producten is duurzaam. Ze zijn gestopt met de verkoop van tabak. Ja, dat zijn natuurlijk hele dappere beslissingen om dat op die manier te doen. Dat is meer dan alleen maar een marketingstunt. Ja, ik vind dit is echt beleid. Hè. Lidl neemt dat bloedserieus. Is echt volop bezig om de zaak te verbeteren. En verbindt zich ook aan allerlei afspraken. Als je zo ziet bijvoorbeeld het Nationaal Klimaatakkoord. Daar hebben ze gewoon gezegd van ja, de eiwitten die we gebruiken, dat is op dit moment maar 40% plantaardig. En wij willen eigenlijk naar 60% plantaardig. Dus dat bedrijf heeft echt een beleid om zowel de winkels als de producten veel duurzamer te maken. Dus ja, dat verdient eigenlijk een groot voorbeeld. Moet dat zijn voor andere supermarkten. En zij scoren op een of andere manier altijd goed in testen als het gaat over groente en fruit. Hè? Maar dat hoeft er dus niet onder te lijden, want ze halen het nog wel steeds. Hun goede groente en fruit, alleen misschien minder en per boot nu. Ja, dan en nogmaals, het is maar een heel klein onderdeel van het totale assortiment. Hè. Het grootste deel willen ze vooral lokaal halen. Dus het is maar een piepklein deel wat dan met de boot komt. Maar dat is gewoon kwalitatief ook uitstekend. Dus er is niks mis mee. Bovendien, dat is het voordeel van een Lidl. Die omloopsnelheid van producten is zo gigantisch groot. Dat blijft nog geen dag in het vak liggen. Dan is het alweer weg. Hè. Dus dat is het grote voordeel van zo'n Lidl. Denkt u dat meer supermarkten gaan volgen? Nou ja, heel veel supermarkten of meerdere supermarkten zijn ermee bezig. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Albert Heijn met het Beter Leven programma. Die proberen ook de duurzaamheid voorop te zetten. Dus het zou mij niet verbazen als meerdere supermarkten gaan zeggen, ja, als we die duurzaamheid serieus nemen, dan moeten we eigenlijk dit soort zaken gewoon eens een keer stoppen en dat op een andere manier gaan aanpakken. Dus ik denk zeker dat er meerdere supermarkten gaan volgen. Dank voor uw toelichting. Marketingdeskundige Paul Moers was dat. Nieuws van de NOS dan. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal, die hebben vaker te maken gekregen met de kinderbescherming dan niet gedupeerde gezinnen. Maar dat kwam vooral door andere omstandigheden, blijkt uit onderzoek van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is gedaan in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ruben van Galen is van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat waren dan die omstandigheden? Ja, dat waren vaker armere gezinnen. Het waren ook eerder ouders die psychische problemen hadden, ook vaker een lagere opleiding hadden. Dus het is niet alleen maar toe te wijzen aan het toeslagenschandaal. Nou, kijk, dit is het eerste grote onderzoek waarin de kenmerken echt van de gedupeerden zelf onderzocht zijn. En het onderzoek bevestigt het selectieve beeld, wat selectieve manier van kijken van de Belastingdienst naar de mensen die toeslagen ontvingen. Aanvragers van kinderopvangtoeslag met een niet-Nederlands herkomst hadden bijvoorbeeld tot bijna 9 keer meer kans om gedupeerd te raken dan aanvragers met een Nederlands herkomst. Ja, precies, precies. Dus dat is eigenlijk de kern van dit onderzoek, dat eigenlijk de Belastingdienst dus inderdaad selectief heeft gekeken naar bepaalde kenmerken. Ja, de groep gedupeerden was ook financieel veel kwetsbaarder dan gemiddeld. Ze waren veel vaker onderdeel van een eenouderhuishouden. Dus waren sowieso al heel kwetsbaar toen ze door het Belastingdienst aangepakt. Ja. Dus eigenlijk wat we steeds dachten, dat is nu gewoon officieel in onderzoek gezet. Ja, dat is erg belangrijk dat het geïdentificeerd wordt. Maar we hebben ook gekeken naar de mate waarin ze daarna te maken. Ja, de lijn is niet heel goed. U hoort dat. Meneer Van Galen, bent u er nog of niet? Want, ik ben er nog. Ja, de lijn viel een paar keer weg. We herhalen uw laatste antwoord nog een keer. Nou, we hebben dus daarna kunnen kijken van, nou oké, ze waren dus echt veel kwetsbaarder. Maar betekende dat nou ook dat ze vaker te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen? En dat was niet het geval. Dus gemiddeld genomen heeft de dupering niet gezorgd voor extra kinderbeschermingsmaatregelen. Dank voor de toelichting. Ruben van Galen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Love of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The Man in Black, Johnny Cash. Ring of Fire. Tot half vier. Ja, het aantal gezinshuizen is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 1000 in Nederland. In gezinshuizen wonen jongeren tot 21 jaar die uit huis zijn geplaatst. En terwijl het goed gaat met die gezinshuizen, neemt het aantal pleeggezinnen juist af. Wat is het succes van het gezinshuis? Ga ik over praten met Marco Carillo. Die heeft samen met zijn vrouw een gezinshuis in Almere. Goedemiddag, meneer Carillo. Dag, goedemiddag. En ik praat met Carlijn Stals, expert jeugd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Mevrouw Stals, ook goedemiddag. Goedemiddag. Ik begin even bij u. Wat is het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin? Beide zijn opvang van kinderen of jongeren in een gezinssituatie. Maar een gezinshuis is eigenlijk een professionele vorm van opvang voor kinderen. Maar kan je zeggen dat is een kleine instelling als je het vergelijkt met de grotere instellingen waar jeugd ook terecht komt? Ja, dat is een kleinschaligere vorm van opvang voor kinderen. En ook echt in de setting van een gezin. Dus in een gewoon huis met gezinshuisouders en eventueel andere kinderen. Ja, in een gewone straat, in een gewone wijk. Maar dat gebeurt er bij een pleeggezin ook wel? Ja, dat klopt. Ja. Alleen pleeggezinnen zijn in principe zijn dat geen professionele opvoeders die daar zijn. Dat zijn ouders die ervoor kiezen om kinderen een fijne plek te geven in een gezin. En die krijgen daar ook een cursus of een voortraject op. Maar het zijn geen professionele opvoeders. En dat is een belangrijk verschil met een gezinshuis. Ja, oké. Dus dat maakt het grote verschil. Want in zo'n pleeggezinssituatie heb je ook nog externe professionals nodig die kinderen begeleiden. Ja, dat klopt. En nu zitten ze gewoon in huis? En soms ook niet, want soms is het zo dat in een pleeggezin kinderen gewoon kunnen opgroeien in een gezin. En is daar geen aanvullende hulp bij nodig? Dat zou ook kunnen. Want je moet dus wel een opleiding hebben gehad die in deze richting gaat als je zo'n gezinshuis wil beginnen. Ja, daarvoor moet je wel een opleiding gehad hebben. En daarvoor moet je ook over een aantal kwaliteiten beschikken die je nodig hebt om kinderen op een goede manier op te vangen. En hoe komt het dat dat aantal gezinshuizen zo aan het groeien is de laatste jaren? Daar zullen verschillende redenen voor zijn. Maar het belangrijke is dat we in Nederland vinden in de jeugdhulp dat kinderen de fijnste plek is voor kinderen om op te groeien is in een gezin. Dus in een gezin zoals je eigen gezin of een pleeggezin. Of een kleinschalige voorziening die ook veel lijkt op een gezin. En dat maakt dat we hebben gekozen jaren geleden al om te kijken van kunnen we de voorzieningen zoals leefgroepen of behandelgroepen, de grotere instellingen, kunnen we die gaan afbouwen. Bouwen. En kunnen we zorgen dat er meer plekken komen in de vorm van een gezin waar kinderen dus op die manier kunnen opgroeien. Ja, dus niet meer die grote internaten van vroeger en zo, dat niet meer, maar juist in een veel kleinere setting. Precies, ja. Marco, je hebt met jouw vrouw samen zo'n gezinshuis. Vertel eens, hoe ziet dat eruit? Wij zijn in totaal met 7 mensen, met 7 kinderen. We hebben 2 biologische kinderen en we hebben 5 kinderen die bij ons inwonen. En de jongste die is 8 en de oudste die is 19. Dat is een druk bestaan. Dat is 's morgens vroeg opstaan en tot 's avonds laat ben je bezig. Ja, hoe leuk is dat? Fantastisch. Ik zou het voor geen goud veranderen. Ja. Ik heb het met mijn vrouw 3 jaar geleden zijn we het opgestart. En ja, wij noemen het toch way of life. Hiervoor deden we het ook. En wat is er mooier als je van je passie je werk kan maken? En vertel eens over die kinderen, ja, zonder hun naam en rugnummers en zo natuurlijk. Maar wat, want dat zijn vaak kinderen die toch wel een zekere problematiek meedragen. Ja, het zijn vaak jongeren die uit huis geplaatst zijn voor verschillende redenen en een aardig rugzakje hebben. Vaak ook gedragsproblematieken hebben in combinatie met diagnostiek. Dat zijn jongeren die gewoon eigenlijk op zoek zijn naar... Naar een rustig, veilig plekje waar je kan ontwikkelen en zo kan werken aan je toekomstperspectief. En dat is een gezinshuis. Ja. En heb je er ook iets over te zeggen, wie er bij jullie komen wonen? Ja, er wordt altijd een matching gedaan en dan wordt er een casus besproken. En dan zijn er ook natuurlijk contra-indicaties die jij als gezinshuis zelf opgeeft. En dan ga je samen met de gedragswetenschapper waar je mee samenwerkt. En dat is Triade Vitré, jeugdzorg. En daar zijn wij, dat is een hele mooie samenwerking. Maar die matching doe je dan altijd samen. En, want ik begrijp dat jij zelf, jouw betrokkenheid hiermee ook te maken heeft met je eigen jeugd, hè? Ja. Het is niet een makkelijk mooi begin geweest. Maar daardoor heb je wel heel veel ervaring op dat gebied. En ja, ik heb verschillende baantjes altijd gehad. Tot ik in de jeugdzorg terechtkwam, heb ik verschillende woongroepen gezeten op instellingen. En daar heb ik ook gewerkt. En op een gegeven moment kom ik erachter dat ik meer wilde betekenen voor een jongere dan dat als mijn dienst afgelopen was. Ja. En merken die kinderen dat ook? Dat ze te maken hebben met een ervaringsdeskundige die ook snapt wat zij allemaal meemaken en beleven? Ja, dat is denk ik onze kracht ook. Wij geven ze zelf ook aan hoe wij het zelf ervaren hebben. En dat is herkenningen. Kinderen die krijgen voelsprieten, zeker als ze zo lang in de jeugdzorg zitten. Dan zien ze wel of iemand het meent of niet. En 1 of 2, of diegene dat begrijpt en snapt. En vaak is die herkenning ook al heel goed. Want ik neem voorbeelden uit mijn eigen jeugd. En dat is dan die herkenning die ze zien erin. En dan denken ze, oh ja, wacht even. Ja, hij heeft het ook meegemaakt of zij heeft het ook meegemaakt. En die snappen wel waar ze het over hebben. En ja, goed, jij zegt ook aan het begin van, ik zou niks anders willen. Dus het is echt een voldoening krijg je ervan, lijkt me. Tegelijkertijd denk ik ook, het zal niet altijd pais en vree zijn. Nee, dat zeker niet. Maar dat is ook wel wanneer je, denk ik, zo'n project aangaat, een stapje in. Daar moet je wel heel erg goed over nagedacht hebben. Want je geeft jouw leven op, jouw privé is weg. Als het ware, je bent echt gewoon in een huis met meerdere kinderen. En dat betekent dat je leven in het teken staat van het opvoeden van kinderen die dat nodig hebben op het moment. Naast je eigen kinderen natuurlijk. Ja, ja. Want hoe gaan die ermee om eigenlijk? Nou, dat is voor de ene wat moeilijker dan voor de ander. Maar het is denk ik... Dat zijn kinderen, dus zij kiezen niet voor een situatie. Die worden meegenomen in een situatie. Daar hebben we wel geluk in dat wij in onze voeding dit hiervoor, dat we het gezinshuis begonnen, ja, dan vingen we ook altijd kinderen op. En die kwamen ook altijd bij ons over de vloer. Dus het is voor ons altijd een way of life geweest. En het enige verschil is dat we op een gegeven moment de keuze kregen om als zelfstandige hier in te stappen en samenwerken met Vitré. En die groeien erin op. En je ziet ook gewoon hele mooie dingen. Dus de dingen die jij aan jouw kinderen geleerd hebt, die geven zij ook door. Want leeftijdgenoten, daar luister je sneller naar. Ja, ja. Nou, grappig hoe dat werkt. Carlijn Stals, expert jeugd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Gedijen alle kinderen eigenlijk in zo'n gezinshuis? Nee, niet alle kinderen. Dat kun je nooit zo algemeen stellen. Maar over het algemeen weten we dat kinderen gedijen bij een situatie om op te groeien die het meest lijkt op een gewoon gezin. Dus over het algemeen kunnen we zeggen, ja, daar gedijen kinderen bij. Ja, dus zo'n kleinschalige situatie is altijd beter met veel meer maatwerk misschien dan inderdaad in zo'n groot internaat. Jullie geven advies ook aan overheden, ouders en zorginstellingen. Wat voor vragen en problemen spelen er rond de gezinshuizen dan nog? Nou, gezinshuizen zijn op zich een jonge vorm, zeg maar, van hulp. Dus dat betekent dat er nog veel in ontwikkeling is en veel, dat we van veel nog niet goed weten wat precies werkt. Dus dat vraagt om samen met de sector, dus met gezinshuisouders, met gemeenten en jeugdhulpaanbieders, waar Marco ook aan refereert, samen te kijken van wat is er nodig om dit op een goede manier vorm te geven? Wat is er nodig voor de gezinshuisouders om dit op een goede manier te doen? Wat is er nodig voor de kinderen? Wat is er nodig in de samenwerking met hun eigen ouders of met bijvoorbeeld school en clubs, eventueel andere hulp? Dus dat is volop in ontwikkeling. Ja, ja. En het aantal pleeggezinnen neemt juist af, hè? Dat die roept daarom om zich beschikbaar te stellen. Die horen we eigenlijk elk jaar wel. Dat is niet zo'n goede zaak uiteindelijk, toch? Want niet alle kinderen zullen uiteindelijk in zo'n gezinshuis terechtkomen. Die pleeggezinnen blijven ook wel nodig. Ja, zeker blijven pleeggezinnen ook nodig. En we weten niet zo goed hoe dat met elkaar samenhangt. Dat kan ik lastig zeggen. Dat is niet onderzocht. Nee, duidelijk. Nee. Maar dit is wel, laten we zeggen, de situatie voor de toekomst. De gezinshuizen. Ja, de gezinshuizen zijn zeker voor jongeren een fijne plek om op te groeien en om te ontwikkelen. En hebben de voorkeur boven woongroepen of behandelgroepen. Ja. Duidelijk. Dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek allebei. Carlijn Stals, expert jeugd bij het Nederlands Jeugdinstituut, en Marco Carrillo, eigenaar van zo'n gezinshuis. Meghan Trainor is een Amerikaanse zangeres. U kunt haar kennen van haar wereldhit All About That Bass. 2014 praten we over. Haar muziekcarrière stond eventjes stil, want begin vorig jaar is zij bevallen van een zoontje, Riley. Alleen ging die bevalling niet helemaal van een leien dakje, en dus heeft ze haar tijd daarvoor genomen. Zij is nu terug, en ook weer terug eigenlijk bij de doo-wop-stijl zoals we die van haar leren kennen in 2014. Dit is namelijk het nieuwe liedje van Meghan Trainor, Made You Look. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. When I do my walk, I can guarantee your job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace. Get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do. Nieuwe van Meghan Trainor, Made You Look. Zometeen na 2:30, dan gaan we praten over het verdrag van Maastricht. Dat trad namelijk op deze dag in 1993 in werking. En daarvoor is in de villa Marcia de Rooij, jij staat bij haar, Ria Katz. Ja, ik zit hier inderdaad naast Ria. Een prachtige jurk heeft Ria aan. En jij woont doorgaans in Brussel. Ben je nou voor die 10 minuten gesprek hier met Jurgen helemaal naar Hilversum gekomen? Nee, jullie hadden me vrijdag uitgenodigd en toen dacht ik, oh, ik ga gewoon lekker het weekend al. En dan ga ik even in Nederland wat vrienden, familie, et cetera bezoeken. Dus ik heb het gecombineerd. En je had nog wat leuks gedaan, hè? Ja, ik zag dat er nog kaartjes waren voor de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum zaterdagavond. Dus daar zijn we ook nog heen geweest. Hoe was dat? Heel erg leuk. echt wel inspirerend. Wanneer ga je weer terug? Vanavond of morgenochtend. Moet nog even kijken hoe het erbij ligt qua weer en files ook vooral. Maar eerst dus dat gesprek zometeen hier in de villa. Ria Katz, EU-correspondent van het Financieel Dagblad. Dus over het Maastricht-akkoord van 1993. NPO Radio 1. Bijna 2:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal, Robert Baltus. Slachtoffers van het toeslagenschandaal kwamen vaker in aanraking met de kinderbescherming. Maar dat kwam niet door dat schandaal. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het waren vooral andere omstandigheden waardoor deze gedupeerden te maken kregen met de kinderbescherming. De Amerikaanse rapper Takeoff is in de Amerikaanse stad Houston neergeschoten en overleden, meldt entertainment website TMZ. Hij was 28. Takeoff vormde samen met zijn oom Quavo en neef Offset het hip-hop trio Migos. De politie van Houston heeft bevestigd dat er een schietpartij was na een partijtje dobbel. Uit Oekraïnse havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de 2e dag dat de schepen vertrekken, ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. De Russen zijn kwaad over een droneaanval op een Russische marinebasis op de Krim. En op een pluimveebedrijf in Ospel, vlakbij Weert, is vogelgriep vastgesteld. 94.000 hennen worden afgemaakt. Binnen 3 kilometer afstand liggen nog 26 andere pluimveebedrijven die intensief zullen worden gemonitord. En dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Op de meeste plaatsen gaat het prima. Alleen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, daar is de spitsstrook nog altijd dicht bij Barneveld door technische problemen. Vanaf Amersfoort is de vertraging een kwartier. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam ook een kwartier oponthoud door een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht. En het is nog steeds heel erg druk vanaf de Duitse grens richting Roermond, richting de outlet, omdat veel Duitsers een dag vrij hebben. Dat merk je op de N280 vanaf de grens tot de A73. De vertraging is ruim een uur. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 1 november 1993. Villa VDB. Op die dag trad het verdrag van Maastricht in werking. Eerst was er niets. Toen kwam de Europese droom. Het verdrag van Maastricht is vandaag officieel van kracht geworden. Het verdrag regelt de samenwerking van EG-lidstaten op politiek en economisch gebied. Ja, want daar in Maastricht besloten de EG-landen tot de oprichting van een politieke en monetaire unie. Vanaf vandaag gaat onder meer het Europees burgerschap in en zijn alle Nederlanders officieel ook Europeaan. Alle mensen worden broeders en wat iets meer zijn. Op papier is het helemaal voor elkaar. Maar veel Europese burgers kunnen het enthousiasme van de politici helemaal niet delen. En zien in het verdrag van Maastricht een bedreiging van hun nationale vrijheid. Wordt mijn land opgeheven? Komt er in Brussel een soort superregering die zich letterlijk overal mee gaat bemoeien? Het verdrag dat eenheid had moeten brengen, zaait vooral verdeeldheid. Ja, en hier in de villa is Ria Katz, dus EU-correspondent van het FD in Brussel. Hartelijk welkom. Die files, bij de outlet, heeft dat hier ook nog mee te maken? Of die Duitsers die allemaal naar die outlet gaan? Dat zou heel goed kunnen. Het is een vrije dag in grote delen van Europa. Ja, dus, ja. Ja, bijzonder. Laten we gewoon maar beginnen bij het begin. Waarom moest dat verdrag van Maastricht er komen? Dat moest er komen. Eigenlijk de belangrijkste aanleiding was de val van de muur en de val van het IJzeren Gordijn. Duitsland wilde graag weer één worden. Het bestond natuurlijk sinds de oorlog uit 2 Duitslanden. En de rest van Europa was daar toch een beetje aarzelend over. Ook Nederland, het VK, het Verenigd Koninkrijk, maar ook Frankrijk. Want die hadden zoiets van, ja, weer een machtig Duitsland. Krijgen we straks weer een wereldoorlog? Zitten we eigenlijk niet op te wachten? Dus er was een beetje de afspraak, oké, Duitsland mag weer verenigd worden, maar dan wel ingebed in Europese samenwerking. Dus geen alleingang, om het even op zijn Duits te zeggen. En vooral ook ingebed in die samenwerking. En het liefst ook, dat was een Franse eis, ook een munt. Want de Duitse mark was natuurlijk heel sterk. En Frankrijk wilde eigenlijk gewoon een Europese munt. Om die krachtige Duitse mark toch een beetje te ontkrachten eigenlijk. Ja, ja. Nou, die munt die hebben we allemaal in onze portemonnee, als het goed is. Wel steeds minder door de tijd heen, maar goed. En er waren natuurlijk nog wat dingen. Want er kwamen natuurlijk daar een hele hoop landen ook vrij die eerst nog een beetje onder dat Rusland-regime vielen. Min of meer. Klopt, dat is ook een reden. Er kwamen heel wat landen bij. En eigenlijk wilde West-Europa ze er ook bij betrekken. Hè? Ze in de West-Europese waardekamp krijgen. En dan moet je ze natuurlijk ook wat te bieden hebben. En tot die tijd was Europa vooral een samenwerking van heel veel landbouwsubsidies bijvoorbeeld. En sinds die tijd zie je ook grote veranderingen gekomen. Er is veel meer... eigenlijk door het verdrag van Maastricht begon er een buitenlandbeleid te ontstaan. Een gezamenlijk buitenlandbeleid. De stem zei het net al, er kwam een Europees burgerschap. Dus we konden voortaan vrij reizen, vrij werken in heel Europa waar we maar wilden. En vrij studeren. En dan laat je ook aan Oost-Europa zien, kom, wij hebben wat te bieden. We hebben die vrijheid. Je kunt overal werken. We zijn economisch krachtiger. En het zou mooi zijn als jullie je best doen om economisch in de vaart en volkeren op te stuwen, zodat jullie inderdaad ongeveer 10 jaar later er massaal bij kunnen. Ja, dat klinkt allemaal prachtig eigenlijk, tot nu toe. Maar we komen zo nog even... Je schudt al met je hoofd. Ja, we hoorden het net ook al voorbij komen namelijk. Want ja, eigenlijk heeft het hele verdrag van Maastricht ook een hele hoop gedoe opgeleverd. Nog één belangrijk ding in Europa. Dus we hebben die situatie rond Duitsland, heb je uitgelegd. Dan het oosten, zeg maar. En er waren natuurlijk 3 landen die nog niet zo lang daarvoor een dictatuur waren. Klopt, die waren er net bijgekomen in de jaren 80. Griekenland, Portugal en Spanje waren 3 dictaturen die eindelijk vrij waren en democratisch werden. En die waren erbij gekomen en dat leverde al problemen op. Want die Unie is begonnen met 6 leden, waaronder Nederland. Op dat moment waren het al 12. En toen was het al het idee van ja, als we dan groter worden, moeten we ons ook anders organiseren. Want anders worden wij misschien een krachteloze Unie. En we moeten ook iets doen aan die landbouwsubsidies. Was ook een eis van Engeland van ja, er gaat wel heel veel geld naar die landbouwsteun. Dat is eigenlijk raar. En toen Spanje en Portugal erbij kwamen en Griekenland werd ook ingezien van goh, we moeten eigenlijk die landbouwsubsidies wat omvormen richting steunfondsen voor arme regio's. Die hadden Spanje en Portugal natuurlijk vol op. En zo zijn de cohesiefondsen ook ontstaan in die jaren en in de jaren 90. En dat zijn de fondsen voor arme regio's. En die worden nu massaal gebruikt gemaakt door de nieuwe leden in Oost-Europa, die natuurlijk vooral Hongarije, Polen daar hele grote fondsen uitkrijgen voor om ook mee te kunnen met West-Europa. Dat was het idee, hè? Stabiliteit, vrede, veiligheid binnen die Europese vlag. Die ook nu ingezet worden weer door Brussel, eigenlijk om ze terug te fluiten, hè, op sommige punten. Omdat ze zich niet houden aan de afgesproken regels. Klopt, ze hebben natuurlijk willen ze wetens de verdragen getekend en zich aangesloten. Dus ze moeten zich houden aan onafhankelijke rechtspraak, bescherming van minderheden, noem maar op. En zeker Polen en vooral Hongarije doen dat gewoon niet. Rechtspraak zit daar zwaar onder druk. Minderheden als Roma of ook homoseksuelen worden hebben het heel zwaar. De persvrijheid, de academische vrijheid, de universiteiten staan onder druk. En nu zegt Brussel, ja, jullie krijgen zoveel geld. Daar kunnen jullie naar fluiten als jullie niet wat aanpassen. Over geld gesproken, dat is ook wat we ook allemaal wel hebben gezien in grotere zinnen en in kleinere settings. Maar dat gaat over de begrotingstekort. Ik noem maar even Jeroen Dijsselbloem tegen zijn Griekse collega Varoufakis. Hè. Die naam zullen we nooit meer vergeten, hoe dat over en weer ging. Daar gaat het ook eigenlijk voortdurend over. Dat je binnen de lijntjes moet blijven. Ja. Dat ging natuurlijk heel erg over begroting. En daar gaat het eigenlijk nog steeds over. Hè? Na de coronacrisis zijn toch weer heel veel landen zwaar in de schulden gekomen, omdat ze hun bedrijfsleven en hun burgers moesten steunen tijdens die lockdowns. De schulden lopen weer op. En dat is heel problematisch. En behalve dat het natuurlijk bij Polen en Hongarije, die hebben helemaal niet zulke hoge schulden, die kleuren in dat opzicht wel binnen de lijntjes. Maar hier gaat het met name om Zuid-Europa, die Griekenland, Italië voorop, die enorme staatsschulden hebben. En ja, er is vanaf 2008 gebleken dat dat een gevaar is voor de rest. Hè? Als de rentes omhoog gaan, zijn de staatsschulden door de Grieken zelf en door de Italianen zelf niet meer te betalen, moet de rest van Europa bijspringen. En dat is juist afgesproken in Maastricht. Dat gaan we niet doen. Iedereen houdt in de eerste instantie zijn eigen broek op. En dat is helaas niet gebeurd. Hoe zit dat eigenlijk met Nederland? Want het was altijd het keurigste jongetje van de klas. Wees ook anderen erop, hè, van hey, meedoen. Maar we geven intussen ook maar miljarden uit aan alles en nog wat. Nederland zit nog net onder de eis van 60% van het bruto binnenlands product. Dus zeg maar 60% van onze nationale welvaartsschuld. Nederland let daar ook altijd op. Want je kunt natuurlijk niet allemaal altijd een ander de maat nemen als je zelf daar niet aan houdt. Maar ik denk dat we de komende jaren overheen gaan. Het voordeel tussen aanhalingstekens is dat de rest nog veel meer eroverheen gaat. En dat er nu op dit moment waarschijnlijk als de herfstvakantie in België voorbij is volgende week, wordt gesproken over hoe gaan we dan al die regels, die financiële begrotingsregels, dan wel handhaven, zodat die schulden wel naar beneden gaan. Want ja, iedereen is het toch wel over eens dat het een gevaar is voor het voortbestaan van de Unie uiteindelijk. Je had het net, want we hebben al het gehad, waren natuurlijk de afgelopen jaren ook wel gezien. Het is zeker geen zegen geweest, het idee. Maar nu hebben we de oorlog in Oekraïne. En het lijkt nu alsof Europa toch, waarvan we dachten dat het drijft alleen maar uit elkaar, toch op een of andere manier een beetje elkaar gevonden heeft. Ja, nou, een beetje inderdaad. Hongarije is ook in dit opzicht natuurlijk een beetje het slechte jongetje van de klas. Die heeft nog steeds goed contact met Poetin. Probeert ook via onderlinge deals nog olie en gas daar vandaan te krijgen. Maar de schok is ook vooral in Oost-Europa, maar ook in de rest van Europa toch echt wel van jeetje, ze doen het toch. Hè? Dat was heel lang, werd dat een beetje weggelachen als de Baltische Staten daarvoor waarschuwden. Het is gezien van Poetin is hiertoe in staat, dus we moeten eenheid uitstralen. Maar of dat zo blijft is echt wel de vraag. En je ziet al in veel landen opkomst van extreem rechts of bijvoorbeeld in Tsjechië ook communisten die zeggen, ja, laten we met die Russen zaken doen. Wij hebben grote energieproblemen hier. En laat het gas maar weer stromen. Ja. Dus of dat zo blijft, is ook koffiedik kijken. Laatste vraag, misschien ook de moeilijkste. Is er überhaupt een alternatief voor de EU? Nee. Dat is een hele makkelijke vraag, volgens mij niet. Ja, nee. Europa was natuurlijk ooit de leider van de wereld. Hè? Machtige staten, het Britse Rijk, het Franse Rijk, Nederland had een rijk. Nou, allemaal koloniale rijken die natuurlijk in elkaar zijn gestort en die voor de rest van de wereld helemaal niet zo leuk waren. Duitsland was heel machtig. Ze heeft betrokken geweest bij heel veel oorlogen. Maar dat bestaat niet meer. Het zijn allemaal op zijn best middelgrote machtig worden, zeker geen supermachten meer, in tegenstelling tot wat nu is. China, India, de Verenigde Staten natuurlijk voorop. Waarschijnlijk Brazilië de komende jaren. Dus Europa moet wel samenwerken om daar nog iets tegen te weer te stellen. Ook omdat Europa graag zijn waarde wil houden. Hè? De waarde van iedereen gelijk. En, Dus het begon geen alternatief. Nee, geen alternatief voor de EU. Nou, dat is ook duidelijk dan. Dank voor de heldere uitleg. Ria Katz is dat, EU-correspondent van het Financieel Dagblad. Ik zeg altijd, we meer geschiedenisonderwerpen op de site maxvandaag.nl. En wij draaien altijd een liedje uit het jaar waar het nu over gaat. Dus 1993. Hier is de groep Soul Asylum. Myself, I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go and no. Runaway train and everything seems cut and dry. at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Amerikaanse band Soul Asylum was dat en Runaway Train. Nieuws. Snipper. Hier is een snipper uit het nieuws. U hoort een fragment dus, eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. Daar hoort een vraag bij. En als u het antwoord weet, maakt u kans op een mooie prijs. En u kunt het antwoord weten, want wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Dit is het fragment. Ja, inderdaad. Veel mensen zijn zeker wel verkiezingsmoe. En de vraag is dan ook wel wie er nog gaat stemmen vandaag. Want veel mensen die hebben zoiets van, ja, moet ik nou alweer naar de stembus? En alle partijen doen hun best om hun kiezers nog op de been te krijgen. Ja, Israël kiest vandaag alweer een nieuw parlement. Hoe vaak ging Israël de afgelopen 4 jaar lang al naar de landelijke stembus? Deze verkiezing dus meegerekend. Dus hoeveel keer moesten de mensen in Israël naar de stembus om te stemmen voor de parlementsverkiezingen? Deze verkiezing meegerekend. Als u het antwoord weet, 0800-1101, dat is het nummer van de NPO Radio 1. Dus 0800-1101, u hebt een minuut de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, zijn het er 5? Zijn het er 5? Ja, dat is nog niet het antwoord natuurlijk, zeg ik even tegen de jury. Hij vraagt, zijn het er 5? Nee, het zijn 5. Ja, dat klopt. Nou, ik moet af en toe streng zijn, anders krijg ik weer een brief op de mat van de Bond van Quizmasters. Met wie spreek ik? Met Steven Sukrula. Steven, nou hartstikke goed man. Ja. Je krijgt van ons een Villa VDB keukenschort. Draag het met trots. Oh, dat is fijn. Dat is fijn, dankjewel. En blijf even in de lijn voor je gegevens, hè, want we moeten de maat even opnemen enzovoorts. Oké, afgesproken. Dank je. Marcia, wie heb jij daarbij in de receptie van de villa? Ik heb hier Arjen van Velen. Arjen, jij bent blij verrast om hier in de villa te komen, hè? Ja, als je aankomt lopen van buiten is het die grijze kubuscomplex waar je Hilversum Mediapark. Maar die villa is supergezellig. Ik heb met heerlijk zitten kletsen, kamerplanten overal. Daar ben ik gek op. Met wie was je aan het kletsen? Marcel van Roosmalen, die was hier even nog. Die kom je dan zo tegen? Ja, zo gaat dat kennelijk. Ja, ik weet het ook niet. Het is, Je bent met de trein gekomen. Waarom heb je voor de trein gekozen? Ik moest nog een stuk afmaken. Dus een essay voor NRC was ik aan het schrijven. En, goedemiddag. Goedemiddag. Dus ik dacht, ik kan met de auto komen, maar dan kan ik niet schrijven. En met de trein wel. Dus het was heel, heel efficiënt bedacht voor mezelf, vond ik. Nou, je mag hier gaan zitten. Neem plaats in de prachtige fauteuils van de villa. Dankjewel. Ja, Marcel was ook op jouw boekpresentatie volgens mij. Daar heeft hij nog een uitgebreid verhaal over. Ja. Echt een lofrede waar ik van ging blozen natuurlijk. Maar hij vertelde net dat het allemaal oprecht was. Oh, toch wel. Ja. Dat weet je nooit meer. Dat weet je nooit. Ik heb het even gecheckt. Dat boek gaat over Rotterdam. De stad van de skyline, van de haven, van de koopgoot. Modern, snel, vooral ook heel efficiënt. Dat ontdekte jij. Arjen van Velen, schrijver, mooi. Maar dat efficiënte, dat stoorde je toch ook? Ja, tuurlijk. Het is een heel aanlokkelijk idee om je leven super efficiënt te organiseren. In Rotterdam zie je dat op geen betere plek dan op de Maasvlakte. Die moderne containerterminals waar robots het werk doen en waar de computers het denkwerk doen. En die container is het ideaal van efficiëntie. En ik zag die container op een gegeven moment overal in mijn eigen leven terug. In de vorm van de kubusrugtas van de flitscourier die voor mijn deur staat. De blokken in mijn agenda die ook hoekig zijn en die ook maximaal gevuld moeten worden met nuttige dingen. En dit alles om zo efficiënt mogelijk te leven. Alles uit je leven te halen. En dat heeft ook keerzijde. Namelijk dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met productief zijn en efficiënt werken en de essentie eigenlijk verliest. Maar dat is het grappige, want het boek heet Rotterdam met als ondertitel een ode aan de inefficiëntie. Ja, nee, het is een ode aan de mensen die in de weg gaan liggen van die efficiëntie. Die een staak in het wiel steken. Mensen die soms heel letterlijk gaan staken omdat ze vinden dat ze te hard moeten werken voor te weinig geld. Laatst nog de Bijenkorf verkoopsters in Rotterdam. Ja. En ik vind het prachtig om te zien voor mensen die dan beseffen van hey, ik werk keihard, maar wat krijg ik er eigenlijk voor terug? Dus die stad is bezig zo efficiënt mogelijk te raken. En dan is er zo'n groep die zegt, ja, maar wacht even, tot hier en niet verder. En dat vind jij interessant, dat fenomeen? Ja, want het leidt tot een verstoring, chaos. De treinen rijden bijvoorbeeld niet. Ja. En dat is vervelend. Schiphol met die bagagemensen, ja, die het werk neerleggen, dan kunnen we nergens heen. Nee. Schoonmakers, ook zoiets. Maar ik zie dat er ontzettend veel sympathie is. Omdat heel veel mensen dat herkennen. Of je nou verpleegkundige bent of rechter. Mensen werken echt keihard. En dat is nog tot daaraan toe. Maar als je alleen maar bezig bent met hokjes van je agenda afvinken en hard doorgaan. En als je ook nog eens niet die waardering ervoor krijgt. Dan vind ik het mooi als mensen zeggen, ik doe niet meer mee. Ik stap eruit. Dit boek gaat over Rotterdam. Had het ook over, ik woon zelf in Utrecht, had het daar ook over kunnen gaan? Ja, Utrecht weet ik niet. Nee. mijn slogan is, we zijn allemaal Rotterdammers. Rotterdam is de stad waarin we allemaal wonen. We leven allemaal onder dat regime van hyperefficiëntie. Heel Nederland eigenlijk dus. De hele wereld. Ja. maar jij woont toevallig in Rotterdam. Rotterdam is een plek waar je dat heel, heel, heel sterk ziet. Uitvergroot eigenlijk. Bijvoorbeeld vanwege die containerhaven die nog steeds de grootste van het Westen is. Maar ook omdat het een stad is die altijd voor de handel heeft gekozen. Dus waar altijd de economie voorrang heeft gekregen. Ook na dat beroemde bombardement. Dat was een van de grote inzichten die ik tijdens de research tegenkwam. Ja, want dan moeten we even zeggen. Jij bent terug verhuisd eigenlijk naar Rotterdam. Dus je woont daar nu weer. En je hebt, ik heb dat maar genoemd, de stad echt weer ondergaan eigenlijk. Ja, ik ben er echt ingedoken. Ook letterlijk in de Nieuwe Maas. Gewoon om die stad te proeven. Want ik ben er inderdaad opgegroeid. En ik ben er terug verhuisd ruim 4 jaar geleden. Maar ik kende die plek eigenlijk helemaal niet. Hoe proefde Rotterdam? In eerste instantie was het echt een lekker ijsje. Ik herinner me dat we op mijn vrouw en ik op een mooie dag in mei, met dat vreselijk veel te mooie zomerweer voor die tijd van het jaar, waren we in de stad die compleet nieuw was geworden. Mooie torens. We gingen met een watertaxi over het water stuiteren. En ik dacht, ja, we gaan terug verhuizen naar die plek. Maar gaandeweg zitten er echt wel flinke barsten in dat beeld. En een van die barsten is het feit dat die stad historisch gezien, maar ook tegenwoordig, steeds kiest voor het geld. In de laatste tijd kiezen ze ook vrij letterlijk voor mensen met meer geld, om die aan te trekken. Dus oude wijken worden gesloopt. Ja. En daar komen dan mooie woontorens voor terug. Of ja, mooi. Ja, weet ik niet, nou maar. Ja, ze zijn inderdaad heel mooi. Dat is het verwarrende. De stad is veel mooier geworden. Ik maak nog steeds, als ik de stad binnenrij, een fotootje elke keer als ik die skyline zie. Alleen, dat mooie heeft wel echt een hoge prijs. Namelijk dat er heel veel mensen niet meer kunnen wonen. Dus steeds als je die mooie stad ziet, moet je afvragen van, mooier, ja, maar voor wie? Mm. En weer dat rendementsdenken eigenlijk. Van je hebt diezelfde oppervlakte en zet daar duurdere huizen neer voor andere mensen. En dan lijk je goed bezig. Want Rotterdam staat ook eigenlijk voor vooruitkijken, zou je kunnen zeggen. Niet te veel terugblikken, maar dat zouden ze vaker moeten doen. Vind ik wel. Er zit een heel raar taboe op nostalgie. Weinig mensen weten dat Rotterdam voor de oorlog een heel prachtige binnenstad had. Met grachtjes, een soort Venetië is een groot woord, maar ook weer niet te groot. Het was echt, je had daar gewoon grachtjes en oude gevelpandjes. En ik wil niet per se terug naar die tijd. Maar na de oorlog is er wel voor het radicaal andere gekozen. Namelijk een soort binnenstad zonder woningen met winkels en kantoren. Een hoekige stad. En dat hoekige zit er nog steeds heel erg in. En om nou, ja, er zit een raar taboe op sentiment in de stad. Je moet vooruitkijken. Maar er is ook wel een soort, het is wel dat verleden is wel onder het tapijt geveegd. En die weemoed die elke havenstad in zich heeft, die mag in Rotterdam niet klinken. Is de hele discussie rond de Kuip, zit ik daar ook aan te denken. Want je hebt dan de nieuwlichters die zeggen, ja, er moet gewoon een nieuw stadion komen waar we efficiënt. En de echte fans, diehard fans, zeggen, nou ja, oké, dan sta ik daar maar op zo'n tochtige tribune. Maar wat maakt mij het uit? Maar dit is wel de Kuip. Ja, er zijn ook echte fans die willen een nieuwe Kuip. Maar ik hoorde laatst dat van de 30.000 seizoenkaarthouders wonen er 2.000 nog maar. Echt in Rotterdam. 7% zoiets. Echt in Rotterdam-Zuid, waar die club vandaan komt. Ja. En dat nieuwe stadion zal voor duurdere kaartjes, tot duurdere kaartjes leiden. Het stadion zit nu al vol met mensen die meer dan, eigenlijk niet met die volkse mensen waar die club voor bedoeld was. Dus die nieuwe Kuip is ook afgeschoten inmiddels. En dat is voor wat mij betreft een heel goed... Maar even, vroeger was alles beter, daar ben je ook niet van dus. Nou, vroeger waren heel specifieke dingen veel beter geregeld. En ja, dan heb je het over vroeger, laten we zeggen, de jaren 50 tot jaren 70... toen de welvaartsstaat werd opgebouwd. Toen werden de zaken echt goed geregeld. De bijstand is een mooi voorbeeld. Dat was toen bedoeld als een bedrag waar je van kon leven... in plaats van een soort absoluut minimum... waar je ook nog eens heel hard voor werd gestraft. Als je, zelfs tegenwoordig als je één foutje maakt in de bijstand... dan moet je alles terugbetalen. Dat soort dingen waren toen beter geregeld dan nu. We verbruikten als mensen gewoon veel minder zooi. De vuilniszak die ik elke dag bijna naar de afvalcontainer breng... Mijn oudersgeneratie die deed dat 1 of 2 keer in de week. Ik doe dat 5 tot 7 keer in de week. En dat is niet omdat ik zoveel zooi produceer... maar dat is landelijk zo. Dat is een vervijfvoudiging van de hoeveelheid afval. Ja. Vroeger was het wel misschien een stuk beter. Ja, zeker. Die efficiëntie heeft veel kapot gemaakt. Ja. Mooi boek is dat geworden. Rotterdam dus met als ondertitel een ode aan de inefficiëntie... geschreven door Arjen van Velen. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. We gaan naar de Dichter voor Drie. Dat is vandaag Dichtwater, oftewel Reinier van der Veer. Het is met groot en onverdeeld grandioos genoegen... dat ik kan zeggen, de klok is weer een uurtje terug... en donker wordt het vroeger. Het is, dames en heren, wonder boven wonder... toch echt weer wintertijd. Voor de vroege vogel die om 7:30 naar werk in de sprinter rijdt... is het wat eerder licht. Wie langer licht krijgt minder tijd. Om te genieten van de zon die, gek genoeg, ook nu nog schijnt. Voor mij... Maakt het niet uit, ik geef verwaarloosbare of helemaal geen sjoegen. Ook als het regent en de wind die fluit, dan is het binnen zwoegen. Want wintertijd of zomertijd in mistigheid, zon, sneeuw en hagel, nu, toen, straks en vroeger. Ik dicht, alsof ik kieren sluit. Naadloos, zonder voegen. Reinier van der Veer, Dichtwater was dat, de Dichter voor Drie. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je hebt het risico van spionage, je hebt het risico van sabotage. Verdieping bij het nieuws. Wat u in feite zegt, blijf polderen, maar zet er wel wat meer druk op. En als dat polderen niet werkt, moet je eigenlijk ook gewoon de partijen die het tegenhouden buitenspel zetten. Elke dag een factcheck. Het is een feit. De Britse premier kan inderdaad voor de rest van zijn of haar leven aanspraak maken op meer dan 1 ton per jaar. En het opiniepanel. Spijbel jij wel eens? Jazeker. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met 1 kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. zakelijk, elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zijn zometeen de makers van de podcast Bureau Dupin. Samen met luisteraars proberen zij de zogenoemde nieuwjaarsmoord in Os op te lossen. Daarover meer zo direct. Nu het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. Slachtoffers van het toeslagenschandaal kwamen vaker in aanraking met de kinderbescherming, maar dat kwam niet door dat schandaal. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het ging om gezinnen die relatief vaak al kwetsbaar waren, zoals eenouder gezinnen, mensen met een laag inkomen of dat de ouders niet in Nederland geboren zijn. Volgens het CBS gaat het om een eerste grote onderzoek waarin de kenmerken van de getupeerden zelf zijn onderzocht. En het onderzoek bevestigt het selectieve beeld, wat selectieve manier van kijken van de Belastingdienst naar de mensen die toeslagen ontvingen. Aanvragers van kinderopvangtoeslag met een niet-Nederlands herkomst hadden bijvoorbeeld tot bijna 9 keer meer kans om gedupeerd te raken dan aanvragers met een Nederlands herkomst. Vooral door die kenmerken en andere omstandigheden kwamen zij vaker in aanraking met de kinderbeschermingsmaatregelen. Het toeslagenschandaal had daar dus geen extra rol in gespeeld. Honderden gemeenteambtenaren zijn ontevreden met het klimaatbeleid van hun gemeente Amsterdam. Meer dan 800 ambtenaren hebben een brief ondertekend die werd ingezien door het Parool. Ze vinden dat de gemeente te weinig prioriteit geeft aan de uitvoering van het klimaatbeleid. In het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks en D66 staat dat de stad in 2030 ten opzichte van 1990 60% minder CO2 moet uitstoten. Volgens de ambtenaren is dat niet genoeg om onder de kritische grens van 1,5 graad opwarming te blijven. Uit Oekraïense havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de 2e dag dat schepen vertrekken, ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. Delegaties van Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties hebben afspraken gemaakt over die graantransporten. In Denemarken worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De sociaal-democratische premier Frederiksen presenteert zichzelf als veilig anker in crisistijd. Maar het is de vraag of haar linkse blok een meerderheid gaat halen. De zangers Mia Nicolai en Dion Cooper gaan voor Nederland naar het komende Eurovisie Songfestival in mei in Liverpool. Ze zijn gekozen door een speciale selectiecommissie. De 26-jarige Mia en Dion van 28 zijn 2 jaar geleden door oud-songfestivalwinnaar Duncan Lawrence bij elkaar gebracht. Het kabinet haalt 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Syrië naar Nederland. De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven en worden na aankomst in Nederland aangehouden en berecht. De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De rechtbank in Rotterdam bepaalde onlangs dat de verdachten snel naar Nederland zouden moeten worden gehaald, zodat ze in Nederland snel kunnen worden berecht. De Amerikaanse rapper Takeoff is in de Amerikaanse stad Houston neergeschoten en overleden, meldt entertainment website TMZ. Hij was 28. Takeoff vormde samen met zijn oom Quavo en neef Offset het populaire hip-hop trio Migos. Dit was een van hun grootste successen. Mama told me, not the same word. Mama 17, 5, same color t-shirt, white. Mama told me, not the same word. Mama 17, 5, same color t-shirt. De politie van Houston heeft bevestigd dat er een schietpartij was na een partijtje dobbel en dat daar tenminste 1 persoon om het leven bij is gekomen. 2 andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is een graad of 17 en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de kans op buien toe. Morgen opnieuw vrij veel wind en dan is het een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat al de hele dag file tussen Amersfoort en Barneveld. Het oponthoud is daar nu 10 minuten. Er is een rijstrook dicht vanwege wegwerkzaamheden. De A12 Utrecht-Duitse grens is druk tussen Arnhem en Zevenaar. Daar sta je ongeveer een kwartier in de file. Verder is er een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 10 minuten. En de meeste vertraging is er op de N280 vanaf de Duitse grens naar Roermond. Daar sta je nu een uur in de file vanwege bezoekers aan de outlet. Ster. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar P-Shirt.nl en laat je inspireren. P-Shirt. Beter verzekerd. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proefzitten bij Vegro. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. True crime is ook in de podcastwereld een populair genre. Meestal gaat het dan over moordzaken die al zijn opgelost. Maar de podcast van Bureau Dupin is anders. Daar mogen de luisteraars meehelpen met het oplossen van de zogenoemde nieuwjaarsmoord. En de makers van Bureau Dupin die zijn al bij Marcia in de receptie van de villa. Ja, en daar wordt nog even wat water in de bekertjes geschonken, omdat we twijfelden of er nog wat water bij jou op het bureau stond, Jurgen. Maar ja, ze zijn voorzien van spraakwater. Bureau Dupin, vertel eens Peter, want jij bent een van de initiatiefnemers. Loop maar met me mee. Die naam Dupin, waar komt die naam vandaan? Auguste Dupin, dat was een niet bestaand karakter, bedacht door Edgar Allan Poe. En die hielp de politie met het oplossen van zaken doordat hij buitengemeen hoge analytische vermogens had. Analytische vermogens. Jullie mogen hier aanschuiven? Bij Jurgen? Ja, met z'n tweeën zijn ze. Peter de Kok dus, met K-O-C-K. Die grap is zeker wel vaker gemaakt. Nee, dit is de eerste keer. Nee, daar geloof ik niks van. En Jacqueline Maris is er ook, podcastmaker, ook hartelijk welkom. Ja. Peter, ik begin even met jou. Leg uit, de nieuwjaarsmoord, daar gaat het over. Ja, de nieuwjaarsmoord is een cold case onderzoek wat zich af heeft gespeeld in de nacht van oud opnieuw van 2012 naar 2013. Daar is Marja Nijholt omgekomen. En dat is uiteraard in eerste instantie politieonderzoek geweest. En dat heeft na een aantal jaren heeft dat eigenlijk niet geleid tot een oplossing of tot een verdachte. En dat is een cold case geworden. Ja. Even nog het verhaal, want dit is een zij komt uit Enschede oorspronkelijk, een vrouw. Ja. En het is in Os gebeurd. Tenminste, daar is zij gevonden. Ja, dat is een van de mysteries. Zij is, ze woonde in Os, Enschede in die tijd. En op een gegeven moment is zij, omdat ze afstand wilde nemen van het geweld met oud en nieuw, zou ik maar zeggen. Het geknal, het vuurwerk, is ze naar Gronau gegaan, net over de grens bij Enschede. En daar heeft ze ingecheckt in een hotel. En daar is ze op een gegeven moment gebeld door een Nederlandstalige man. Die heeft haar niet gesproken, maar de hoteleigenaar. En de hoteleigenaar heeft dat vervolgens aan haar verteld. Daar schijnt zij zo van geschrokken te zijn, dat ze vervolgens in alle eil heeft uitgecheckt. Terug is gegaan naar Enschede, waar ze toen woonde. Daar om onheldere reden de trein genomen heeft, met haar fiets, naar Os. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van waar wij zijn gaan onderzoeken. Niemand wist eigenlijk op dat moment waarom Os, waarom met de fiets, waarom niet naar huis gegaan, waarom Groningen. En wat werd er in dat telefoontje gezegd? En wie heeft dat telefoontje gepleegd? Ja. En de politie is daar natuurlijk mee aan de slag gegaan en die heeft helemaal niks boven water kunnen krijgen. Nou, wij weten niet zozeer wat de politie gedaan heeft en eigenlijk ook niet wat ze wel en niet boven water hebben gekregen. We hebben gezegd, wij willen dit samen met de politie en het Openbaar Ministerie doen. Maar we beginnen bij alles wat we als burgers in open bronnen kunnen vinden. Dus we hebben kranten gelezen, we hebben filmpjes gezien, we hebben artikelen uitgeplozen en daar zijn we mee begonnen. Dus ook om echt met een frisse blik naar die zaak te kijken. Ja, precies. Dat je niet meegaat al in een bepaalde theorie die zij hebben bedacht, de politie. Ja. Ja, je moet je voorstellen, kijk, er zijn honderden moorden in een jaar. En de politie heeft een methode om ermee om te gaan. En die werkt meestal. Meestal, niet altijd. En dit is een geval waarin het niet heeft gewerkt. En daarom dachten wij, laten we het nu eens op een totaal andere manier proberen. Met een ander soort mensen, met een andere structuur van onderzoek. En dat is eigenlijk het experiment wat Bureau Dupin is. En de politie heeft daar dan, die kijkt gewoon eigenlijk mee. Stel dat jullie iets boven water halen. Ja, wij mogen vragen stellen aan de politie en het Openbaar Ministerie. Om dingen te checken bijvoorbeeld? Ja, dingen te checken. Of hebben jullie hier iets over? Of kunnen jullie ons iets verstrekken? En we hebben van tevoren afgesproken dat de politie als wet en regelgeving dat toelaat. He, daar zitten natuurlijk heel veel restricties in. Maar zodra het mag wetmatig gezien, dan gaan zij antwoord geven op onze vragen. Maar jullie kunnen niet tegen de politie zeggen, luister die en die man even af, want wij denken dat hij er iets mee te maken heeft. Nee. Sterker nog, nee. Wij krijgen van de politie ook uiteraard geen namen van mensen die ze hebben onderzocht of die voor hen interessant waren. Nee. Maar het gaat wel heel ver, hè? Want we hebben de foto's plaatsdelict gekregen als community. We hebben een hele lijst gecodeerde data met telefoonverkeer. Dat zijn er, hoeveel waren het? Duizenden. 90.000 records ongeveer. Dus om te kijken van wie heeft ze gebeld, kunnen we dat achterhalen. Ja. Jacqueline, want jij hebt wel vaker podcasten gemaakt. Ja, ik heb Kwaad Bloed gemaakt. En vandaar ook dat ik dat was in 2020. Toen kwamen zij het nieuws, heb ik me meteen gemeld en gezegd, jongens, ik had de aflevering 1 gehoord. Het kan iets professioneler. Ja. En toen ben ik er als vrijwilliger bijgekomen. En ja, wij doen samen eigenlijk de redactie. En werken ook heel veel samen met Bureau Dupin, de rest van de community. Want vertel eens, jij noemt het de community. Dus dat zijn allemaal mensen die misschien een bepaalde expertise hebben of het gewoon leuk vinden om hier aan mee te doen. Jij bent dan degene die dat kan in radio kan omzetten of in een podcast in dit geval. Maar wat zit er daar dan voor mensen nog meer voorbij? Peter kent ze beter dan ik, hoor. Maar we hebben bijvoorbeeld redactievergaderingen met 2 vertegenwoordigers van de community. En 1 die doet profiling. He, ze doen dan linguistic profiling. Dus iemand karakteriseren eigenlijk. Ja. En Isis, wat doet Isis precies? In het dagelijks leven is zij student. Nee, maar ik bedoel, binnen de community. Oh, ze is moderator. Moderator, Moderator is eigenlijk de link tussen de grote groep mensen en de informatie die eruit komt bij elkaar. Dus, soms bel ik aan het begin van de podcast met Isis van, wat hebben jullie uitgevonden? Waar moet ik heen? Want ik doe ook nog even ouderwets verslaggeverswerk. Gewoon op zoek gaan. Daar hebben we een klein stukje van. Je bent in Bergijk. Op zoek naar een heel belangrijke man. Want we hadden een oud adres van een zekere Rob. En dat zou degene zijn waar Maria Nijholt naar op weg was. Die kende ze van een gebedsbijeenkomst. Oké, in Bergijk. Ja, ik ben op weg naar een sleutelfiguur. Ik heb al geprobeerd te bellen, ik heb brieven gestuurd, mails gestuurd. Geen antwoord, geen reactie. En we hebben dus een adres in 2014. Ja, wat moet je dan doen? Er langs gaan. Dat doe ik nu. Ik ga naar dat adres lopen, wat we hebben. Het is wel spannend, want misschien dat die man, als hij er is, echt goede informatie voor ons heeft. Er woont een andere naam dan wat wij hebben opgekregen. Hallo? Ja. En dan gaat het weer verder. Lekker spannend, toch? Ja. Je reist echt met mij mee. Spannend muziekje eronder. Ja, daar hebben we ook weer vrijwilligers voor. Hè? Van ja, alles. Het aardige aan Bureau de Pain is, er zit geen geld in het systeem. Dus het kan ook niet stoppen omdat er geen geld is. Dus de podcast wordt om niet geproduceerd. Wij doen allemaal werk om niet. Ja. Iedereen doet alles om niet. Ja. En wat is dan de motivatie van die mensen? Nou, dat is het interessante. Omdat er geen geld in het systeem zit, stuit je op een diepere motivatie. Dus er zit een intrinsieke, interne motivatie bij iedereen die meewerkt, en ook iedereen die weer stopt, om mee te doen en daar en het onderste steen boven te krijgen. Maar is dat de spanning? Of is dat want ik kan me zo voorstellen, die familie, wat vindt iedereen eigenlijk van die vrouw? Nou, dat was de familie van Marianne Eilert. Ja, dat was een van de eisen waarom we deze zaak hebben gekozen. De familie moest daarmee akkoord zijn. We hebben ook altijd heel open gezegd, wij beloven niet dat we deze zaak kunnen oplossen, maar we beloven wel dat we ons best gaan doen om daar heel veel aandacht voor te genereren. Ja. En daar zijn zij eigenlijk heel blij mee dat gebeurt. Het is toch wel een kansje dat er boven komt wat er gebeurd is. Want daar hoop je natuurlijk op. In Kwaad Bloed hebben we ook een verdwijning. En daar zeggen mensen ook in van, er moet iemand rondlopen die iets gezien heeft, die iets weet. En wij denken, als je dat in de publiciteit brengt, ook in Videoland komt ook een serie hierover, over Bureau Dupin, dan denken we misschien is die iemand er wel die zegt, god, mijn oom vertelde zo'n raar verhaal laatst. Of wat die herinnering die ik heb aan die nacht is toch belangrijk. Het was oud opnieuw. De weg was verlicht. Ze waren daar aan het verbouwen. Dus iemand moet iets gezien hebben. En je hebt dus eigenlijk twee lijnen. Je hebt al die community, dus die mensen die het leuk vinden om er überhaupt aan mee te werken. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon passief de luisteraars die dit horen en denken, oh, ik weet misschien ook nog wel wat. Ja, daarom. Als je publiciteit genereert, heb je kans dat zo iemand dat beseft. Dat een herinnering die ogenschijnlijk niets voorstelt, juist heel belangrijk kan zijn. En er komt nu weer een nieuwe aflevering komt beschikbaar. Hè? Wat is daarin te horen? Staat online. Oh, die staat er nu al? Ja. En wat is vandaag? Nou, er zit een regisseur. Peter heeft heel uitgebreid gesproken met een regisseur die bij het onderzoek betrokken was. En wij hadden, of ik heb dan vanuit ISIS, krijg ik dat er een SI is. Die is opgepakt geweest. Het zijn initialen, neem ik aan. Het zijn initialen. Dus ik ga op zoek naar SI. Allemaal met de gegevens wat in het vooronderzoek naar boven zijn gekomen. Peter, hebben jullie al hebben jullie al iets boven water gehaald waar de politie nooit op gekomen was? Of? Zeker. Nou, kijk, we hebben een aantal hele atypische dingen boven water gehaald waar de politie eigenlijk niet op kon komen, omdat het een heel kleine speld in Hooiberg is. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat er een luisteraar op een gegeven moment belde. Die zei, ik heb iets heel raars. Ik heb een boek gelezen. En in dat boek staat eigenlijk de dood van Marianne Eilert beschreven, inclusief de karakterschets, inclusief de fiets die ze genoemd had van hetzelfde merk, inclusief het hotel waar ze naartoe ging van dezelfde naam. En toen zei hij, en dat boek is 2 jaar geschreven voordat zij overleed. Bijzonder. Nou, dat zijn dingen die, en dat blijkt een boek te zijn, dat is een hele kleine oplage, is dat uitgebracht. En als je 12 rechercheurs hebt, is de kans dat je zo'n boek leest, of iemand in je omgeving hebt die zo'n boek gelezen heeft, natuurlijk veel kleiner als dat je met duizenden mensen werkt, bij wijze van spreken. Een bijzonder project. En hartstikke mooi natuurlijk. Fijn dat jullie er hierover kwamen vertellen. Jacqueline Maris, Peter Kok van podcast Bureau Dupin. En die nieuwe aflevering dus is te vinden op uw favoriete podcast. De Nieuwjaarsmoord heet de podcast. De Nieuwjaarsmoord. Hartelijk dank. The Shirts, Tell Me Your Plans. Nieuws van de NOS dan. Verschillende Tibetaanse belangenorganisaties willen in gesprek met premier Mark Rutte over de aanwezigheid van twee Chinese politiebureaus in Nederland. Ze schrijven dat in een brief aan de premier. Vorige week werd bekend dat de Chinese politiebureaus zonder medeweten van de Nederlandse overheid zijn opgericht en zo kritische Chinezen in de gaten houden. Christina Jans is lid van de International Campaign for Tibet. Dag meneer mevrouw Jans, goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u van Rutte? Nou, wij willen om te beginnen dat hij ons ontvangt en dat hij ons zeer serieus aanhoort en dat hij een hele duidelijke verklaring uitbrengt voor China dat het hier niet alleen maar over een legale of illegale kwestie gaat, maar om veel meer. Kijk, het gaat erom dat de Tibetanen hier, die hier al jaren wonen, u weet dat het land al meer dan 70 jaar bezet is, dat zij hebben vaak een Nederlandse nationaliteit, maar zij worden ook lastiggevallen vanuit deze zogeheten politiebureaus. Wat merken die mensen dan bijvoorbeeld? Wat ondervinden zij dan dagelijks? Er wordt dagelijks, weet ik niet, maar van de helft van de Tibetanen, we hebben een klein onderzoekje intern gedaan. Er wonen 1000 Tibetanen in Nederland. En er is een klein onderzoekje gedaan. En van de 10 mensen zijn er 5 die gecontact werden door deze bureaus. En dat is natuurlijk, het gaat dan om familieleden daar misschien, of dat zij bepaalde dingen van hem verwacht wordt. Misschien spionage zelfs, dat kan ik niet zeggen, maar ze worden onder druk gezet. Dat is niet toelaatbaar. Het gaat dus om Nederlanders. Nou, is er veel onrust nadat dit nieuws bekend is geworden? Ja, natuurlijk. Je hebt kans dat de mensen zich in hun schulp gaan terugtrekken, dat ze niet meer zeg maar zichzelf durven zijn. En dat zou heel vervelend zijn. Ja. En zijn er ook al dingen gebeurd meer dan contact, onhinderlijk contact leggen? Ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik weet dat in Engeland is het zo dat er een protestdemonstrant, die werd in het consulaat-generaal in Manchester naar binnen getrokken en aan zijn haren getrokken en geschopt en geslagen. En die heeft de Engelse politie weer naar buiten getrokken. U weet misschien dat dat heel moeilijk is om zomaar een consulaat of zo op het terrein op te gaan. Maar het is echt, het zijn grove maatregelen. Ja. Ik bedoel, het lijkt alsof ze Tibetanen en andere, zeg maar, uit China afkomstige mensen willen in een bepaald dwangbuis willen stoppen. Duidelijk, u wilt een gesprek met premier Rutte, dat is duidelijk. Dank voor de toelichting. Christina Jansen is lid van de International Campaign for Tibet. Jurgen van den Berg. Villa. Kattenliefhebbers die weten eigenlijk het minst over het gedrag van katten. En ook kunnen ze het gedrag van hun huisdier het slechtst inschatten. Dat zijn conclusies uit een Brits onderzoek. En daar ga ik over praten met Sabine van der Helm. Zij is van Catvertise. Sabine, goedemiddag. Goedemiddag. Een castingbureau voor katten, hè? Dus als er een film of een commercial te zien is en er zit een kat in, grote kans dat die van jou is. Ja, dat klopt. Ja. Helemaal. Ja. Wat vind je van dit onderzoek? Ik ben het er wel een beetje mee eens. Ik merk het als mensen hun kat bij mij willen laten inschrijven. Dat ze dan ook denken van, nou, mijn kat is helemaal geschikt voor een fotosessie of zo. En dan komen ze op zo'n castingdag en dan halen ze zo'n kat uit het kooitje. En dan zie je al meteen van, woeps, die kat die is echt helemaal aan het verkrampen. En dan probeer je toch mooie foto's te maken. En zo'n kat denkt dan soms helemaal ingedoken van, nou, ik blijf zitten waar ik zit, ik voer me niet. Terwijl dan die eigenaars dus denken, goh, wat is die relaxed. En ik zie dus een kat die dit eigenlijk denkt, ik wil hier weg. Weet je, en dan ook dus op zo'n moment dat eigenaars dan zeggen van, jeetje, wat is die rustig, is die relaxed. En ik voel gewoon een kat in pure spanning die dit niet wil. Dus en dan, ja, de eigenaars hebben dan helemaal geen, eigenlijk een goed beeld van hun eigen kat. Nee, dat in die zin onderschrijf je dat onderzoek. Want hoe kunnen we nou eigenlijk het gedrag van katten het beste ontdekken dan? Ik werk natuurlijk al 38 jaar met katten. Gewoon observeren, kijken en wat ze zelf willen en doen. geen, niet te veel druk op die katten leggen gewoon. Laat ze kat zijn. En gewoon kijken, als hij bij jou op schoot wil, nou, dan springt hij op schoot. Wil hij het niet, ga dan niet de hele tijd achter die kat aanrennen. En ja, ik wil zo graag een schootkat hebben. Ja. Nee, als hij daar geen zin in heeft, dan moet je hem gewoon in zijn waarde laten. Ja, als hij wil, komt hij vanzelf wel. Ja, dan komt hij wel. Ja. En soms, het is ook wel heel grappig. Sommige mensen hebben een hele schuwe kat, bijvoorbeeld uit asiel gehaald of zo. En dat kost soms wel 3 jaar om zo'n kat helemaal het vertrouwen te geven van het is goed hier. En dan opeens na 3-4 jaar denkt zo'n kat, nou, helemaal goed. En ik bepaal waar ik ben en ik spring op schoot. Ja. Ja. En ja, ze zijn prachtig in die zin, die katten. Maar je moet ze inderdaad niet te veel achterna lopen en weet ik wat allemaal. Want jij hebt, je had er 10 tallen, geloof ik. Hoeveel heb je er nu? Ik heb er 12. 12, nou, dat is nog veel. Dat is een beetje een ander verhaal. Dus mijn katten die doen echt films en theatervoorstellingen door heel Europa. Ja. Maar elke kat moet ik anders trainen. In die zin, ze hebben eenzelfde soort training. Maar ik speel in op hun karakter. De een moet ik eventjes heel anders aanpakken dan de ander. Ja. Er was nog één ding uit dat onderzoek wat ik opvallend vond. Aaien over de rug en buik zijn gevoelige plekken. Niet doen, zeggen die onderzoekers. Ja, dat vind ik dus echt zo'n onzin weer. Abatutu, hè, de bekende kat, die gaat op zijn rug liggen om op zijn buik geaaid te worden. Dat is jouw grote ster, hè, Abatutu. Ja, ja. Maar kijk, ik heb andere katten, die pakken mijn hand als ik over hun buik aai. Dat merk je alleen maar door te doen. En ik vind niet dat je dus in het algemeen kan zeggen, nee, katten houden er niet van om op de buik geaaid te worden. Nee, onzin. Nee. Uit de praktijk, hè. We vinden het altijd leuk om naar katten te kijken en erover te praten. Dat zie je maar weer. En het houdt ons een beetje bezig. Ook een beetje afleidend van alle vreselijke dingen ellende in deze wereld. Dankjewel, Sabine, voor de toelichting. Na aanleiding van dat Britse onderzoek dus. Sabine van der Helm van Catvertise is dat. Zometeen is er geld of je leven. Dit keer niet hier van waar wij zitten met die villa, want ze komen uit Delft. U weet het, de NPO Radio 1 Klimaatstudio staat daar. Hans van der Steeg en veel mensen die doen echt hun best om duurzaam te leven, maar bent u ook bereid om minder spullen te kopen? Want de verborgen impact op het klimaat is groot door ons consumptiegedrag. En wij zitten daar morgen in die klimaatstudio, Marcia. En jij hebt de gastenlijst. Yes, zeker. Lisette Kruijf komt dan. En zij leert hoe we de afstand tot de natuur wat kunnen verkleinen. En een broodje pop als delicatesse. Het bestaat. Oh, nou, dat belooft veel. Morgen vanaf 2 uur dus vanuit Delft. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl.